هستم و با تو این دنیا رو عشقه، مثل فرشته ای با تو این دنیا بهشته، جون میدم واسه یه لحظه عاشقی با تو، آتیش میگیرم وقتی میبینم من اون چشماتو. یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم، دیگه دیره قلبم میگه انگار بازم دارم عاشق میشم. ایدروس ها همه مهدی اصدی گوش میکنن، شما چطور؟ ترسم نداره یه درسم، پس من رسمن شدم و ترسم دختر نکن کاری بگیرم، حالی در حالی که دوست داری بام باشی تنهایی، توی جایی که نداره هیچ در و پیکری، بگو ببینم تو با کیا میپری. آروم میشم وقتی دستای تو تو دستامه، عاشق تر میشم.